Tu program trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 stycznia. Jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. A w tym serwisie Krajowa Rada Sądownictwa o zaskarżeniu przez prokuratora generalnego uchwały w sprawie wyboru trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego sprzed 7 lat. Pomysły ekspertów i polityków na reformę unijnego budżetu. I uwaga na sople. Krajowa Rada Sądownictwa zabiera głos w sprawie zaskarżenia przez prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę uchwały dotyczącej wyboru trzech sędziów z 2010 roku, czyli za koalicji PO-PSL. I ocenia, że wybór Stanisława Rymara, Piotra Tulei i Marka Zubika na sędziów Trybunału Konstytucyjnego został dokonany zgodnie z zapisami Konstytucji. Rzecznik KRS sędzia Waldemar Żurek. Zadziwia nas trochę wniosek ministra, zwłaszcza, że wyraźnie Konstytucja mówi, że musi być indywidualny charakter wyboru, a indywidualny to znaczy nad każdą osobą należy głosować odrębnie. Tak też działo się w 2010 roku, więc naszym zdaniem wszystkie wymogi formalne wtedy zostały dochowane. Zbigniew Ziobro twierdzi, że nie wszystkie głosowania były indywidualne, ale podjęto wspólną uchwałę, a tak jego zdaniem być nie powinno i chce, żeby teraz sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny. Podobną sprawą Sąd Konstytucyjny zajmował się już przed rokiem, ale wniosek umorzył, bo uznał, że badanie uchwał Sejmu nie leży w jego kompetencji. Sędzia Żurek uważa jednak, że nie musi to być wytyczną dla kolejnego składu orzekającego. Wtedy też złożono zdanie odrębne do tego rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy zmienia się skład Trybunału na przestrzeni czasu. Moim zdaniem nie ma przeszkody, żeby Trybunał zajął się takim zagadnieniem, bo ono dotyczy innych sędziów. Konstytucjonaliści oceniają, że jeśli Trybunał w nowym składzie uzna, iż może rozpatrywać uchwały Sejmu i uzna wybór tych trzech sędziów za niezgodny z prawem, to każdy wyrok z ich udziałem będzie mógł zostać podważony. Nieważne mogłyby być na przykład wyroki dotyczące klauzuli sumienia, uboju rytualnego, OFE, zasad inwigilacji czy dekretu warszawskiego. Zmniejszenie składek krajów członkowskich, a w zamian nowe podatki, które miałyby zasilać unijną kasę. Tak w skrócie wyglądają pomysły zespołu ekspertów i polityków odpowiedzialnych za reformę budżetu Unii Europejskiej. Szef tej grupy, były premier Włoch Mario Monti, zaproponowałby składki zastąpiono na przykład nowym podatkiem VAT oraz opłatami od transakcji finansowych. To nie oznacza dodatkowych obciążeń dla podatników. To oznacza, że jeśli wprowadzimy nowy podatek europejski w każdym kraju członkowskim, to każde państwo dostosuje do niego swój system podatkowy. Musimy jednak wykazać, że będzie to rozwiązanie efektowne, które zapewni lepsze wykorzystanie nakładów. Kolejnym pomysłem jest wprowadzenie podatku od emisji dwutlenku węgla, którym również objęte byłyby wszystkie kraje członkowskie. Ale jak podkreśla Patryk Toporowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, takie rozwiązanie byłoby niekorzystne dla Polski. Część z tych propozycji no jednak jest taka, że i tak te pieniądze będą pochodziły od państwa. Przykładowo podatek od emisji gazów cieplarnianych będzie faworyzował takie państwa, które opierają się na odnawialnych źródłach energii, natomiast będzie mocniej uderzał w takie państwa jak Polskę, które opierają się na spalaniu węgla. Raport przygotowany przez ekspertów może zostać wykorzystany przez Komisję Europejską przy planowaniu unijnego budżetu, który ma obowiązywać po 2020 roku. Najpierw mróz, teraz odwilż, więc na oknach i balkonach pojawiły się sople. Strażacy przypominają, że nie tylko administratorzy budynków, ale też właściciele mieszkań mają obowiązek ich usuwania. A wynika to z przepisów prawa budowlanego, wyjaśnia Rafał Melnyk z Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Na podstawie prawa budowlanego właściciel, zarządca, administrator i wszystkie osoby użytkujące budynki są zobowiązani do zachowania czystości, co wiąże się z usuwaniem sopli, a także nawisów śnieżnych. Administracja budynku zobowiązana jest do usunięcia sopli z części wspólnych, natomiast kiedy taki obowiązek ciąży na właścicielu mieszkania, wyjaśnia zarządca nieruchomości Tadeusz Szeklicki. Kiedy sople powstają na balkonach, tarasach, które są pomieszczeniami pomocniczymi dla właścicieli mieszkań. Wobec tego wszystkie pozostałe rzeczy należą do właściciela, w tym właśnie likwidacja sopli. Za nieusunięte sople Straż Miejska może nałożyć mandat nawet do 500 zł. Daniel Wojciechowski, Polskie Radio Olsztyn. A na koniec dobra wiadomość dla miłośników skoków narciarskich. Kolejarze uruchomią specjalne pociągi na zawody w Wiśle i Zakopanem. W Wiśle konkursy Pucharu Świata odbędą się w ten weekend, natomiast w stolicy Tatr 21 i 2 stycznia. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak, jutro rano z Warszawy wyjedzie specjalny skład. Kibice, którzy będą chcieli oglądać zmagania w Wiśle, będą mogli skorzystać z pociągu Wisła, który wyjeżdża z Warszawy po godzinie 6, zaś na miejscu już jest około godziny 12. W przyszły weekend zostanie uruchomionych 5 specjalnych składów do Zakopanego. To był serwis Trójki.

Gościem dzisiejszego wydania będzie młody, ale już uznany czeski scenarzysta Stepan Hulik. To właśnie ten 32-latek jest autorem scenariusza do znakomitego serialu Gorejący krzew, opowiadającego, jak pamiętamy, o sprawie Jana Palacha. Serial wyreżyserowała Agnieszka Holland, która zresztą zaprosiła Stepana także do pracy nad jej najnowszym filmem Pokot. Powodem, dla którego rozmawiamy ze Stepanem, jest jednak polska premiera serialu Pustkowie. Pokazano go na festiwalach w Karlowych Warach i Toronto, na obu zdobył sobie uznanie krytyki. No i tak, o tym właśnie serialu będziemy dziś mówić. Odwiedzimy także teatry, to pod koniec programu, ale najpierw przeniesiemy się raz jeszcze do Los Angeles. City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. That now our dreams, they finally come true. City of stars, just one thing everybody wants. There in the bars and through the smokescreen of the crowded restaurants, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, a look in somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart. Think I want it to stay. Are you shining just for me? City of stars, you never shine so brightly. To oczywiście City of Stars, piosenka z filmu La La Land, piosenka, w której słychać dużo radości, no i dużo radości także otrzymali twórcy filmu La La Land w trakcie gali Złotych Globów. To właśnie film Damiena Chazelle jest największym triumfatorem tej gali. Za role aktorskie doceniono Emma Stone i Ryana Goslinga, których usłyszeliśmy przed chwilą. Sam Damien Chazelle odebrał statuetki za scenariusz i za reżyserię. Chazelle, dodajmy, za kilka dni skończy 32 lata dopiero. Nagrodzono też kompozycję autorstwa Justina Hurwitza, zresztą to właśnie on jest autorem piosenki City of Stars. Najlepszym dramatem został wybrany Moonlight Barry'ego Jenkinsa. Aktorka w dramacie, tu chyba mała niespodzianka, doceniono Isabelle Huppert za rolę w filmie Elle. Aktor to Casey Affleck za film Manchester by the Sea, a w kategoriach serialowych, które bardzo nas w ABC interesują, doceniono American Crime Story, sprawa O.J. Simpsona, czyli produkcję Ryana Murphy'ego w gwiazdorskiej obsadzie. Atlanta, ten serial na pewno z kolei zainteresuje fanów kultury hip-hopowej, a pewną niespodzianką jest chyba wyróżnienie dla produkcji brytyjskiej, czyli dla filmu The Crown, opowiadającego o losach Elżbiety II w pierwszych latach panowania Elżbiety II. Właśnie za rolę Elżbiety II w tym serialu nagrodę odebrała Claire Foy i już wiemy w tej chwili, że zagra ją jeszcze w dwóch kolejnych seriach The Crown. A Brytyjczycy zresztą w ogóle mają się czym pochwalić po tegorocznych Złotych Globach, bo statuetki otrzymał także aktorski tercet z innego brytyjskiego serialu BBC, tym razem Nocny recepcjonista. Oczywiście serial powstały w oparciu o powieść Johna Le Carré. Ten tercet to Olivia Colman, Hugh Laurie i Tom Hiddleston. W trakcie gali jak zwykle były momenty zabawne, chociaż Jimmy Fallon nie zebrał za prowadzenie tej gali najlepszych recenzji. I te refleksyjne, a najpiękniej zabrzmiało chyba to, co powiedziała Meryl Streep pod koniec swojego wystąpienia, cytując swoją przyjaciółkę, zmarłą niedawno Carrie Fisher. Weź swoje złamane serce i przekuj je w sztukę. No dobrze, wracamy z dalekiego Los Angeles do naszej części Europy. Já v mládí často podobal se vánku a říkali mi, že mi rozum chybí. Dnes už mám na kahánku. A vy se ptáte, proč vám to povídám, tak slyšte, já miloval jsem lidi a proto jim, ne Bohu, se zpovídám. Říkalo se o mně, že prý jsem hrubý, drzý a hloupý, nic prý mi nevadí. Vám lidem, vám se to mluví, já však byl šašek a musel jsem se smál a bál jsem se, že pláč můj prozradí, že chtěl jsem lásku svou někomu dát. Teď už mi líčidla rozežrala tvář a maska smíchu na věky mi spadla. Tam dáli vidím slunce zář. Já za tím sluncem musím jít. Dohrála hudba, opona spadla, alespoň dneska chci lidskou hrdost mít. Po celý svůj život rozdával jsem smích, měl jsem rád lidi a žil jsem pro potlesk. A snad taky trochu spich. Přesto bych rozdal všechno, co jen mám. Však nemám nic, mě zbyl jenom stesk. Tak běžte všichni pryč, já chci umřít sám. To Petr Nowak i Klaunowa spowiedź. Utwór słyszymy w trakcie napisów końcowych jednego z odcinków nowego czeskiego serialu zatytułowanego Pustkowie. Z jego scenarzystą, Stepanem Hulikiem, udało mi się porozmawiać telefonicznie na początku tygodnia. Pustkowie to współczesna Nie tak, jak mogłaby wskazywać ta piosenka, dziejąca się gdzieś w dawnych czasach, historia kryminalna. Dzieje się w małym, przygranicznym miasteczku o nazwie Pustyna, zresztą nazwie symbolicznej. Miasteczko, które leży na wielkich złożach węgla do tego wszystkiego, a nieopodal działa wielka kopalnia tego surowca. Sprawdziłem na mapie Czech i nieopodal granicy z Polską rzeczywiście leży miejscowość o takiej nazwie. Actually, it's a bit different. We were inspired by some real places, you know. To trochę inaczej. Inspirowaliśmy się kilkoma takimi wsiami czy miasteczkami z całych Czech, ale nie jednym konkretnym. Umieściliśmy akcję właśnie w takim miasteczku, przy granicy, bo hasło pogranicze wydało się nam niezwykle inspirujące. Zarówno w znaczeniu dosłownym, geograficznym, jak i tym drugim, metaforycznym. Że są takie granice, których człowiek nie powinien nigdy przekraczać. Kiedy to robi, wszystko zmienia się raz na zawsze. Jest tu też granica, jaką chce przekroczyć kopalnia. Na początku lat 90. ustanowiono dla tej branży ograniczenia, jakich miały nie przekraczać. Tymczasem władze kopalni chcą właśnie to uczynić. Ponownie mamy tu zatem jakąś granicę. Od początku właśnie na tym opierał się nasz pomysł, że jest jakieś miasteczko czy wieś, które leży tuż obok wielkiej kopalni. Wszyscy mieszkańcy świetnie zdają sobie sprawę z tego, że pod ich domami znajdują się złoża węgla. Presja, żeby wyburzyć domy i zacząć wydobycie na terenie, na których leży wieś, jest ogromna. Jedni są za, inni, jak główna bohaterka serialu starosta Hanna Sikorowa, nie chcą się zgodzić na zniszczenie ich domów. To jest ten główny konflikt w naszej historii, ale dochodzi do tego jeszcze fakt zniknięcia córki Hanny Sikorowej. Można by odnieść wrażenie, że dzieje się tak w związku z zaangażowaniem matki w działanie przeciwko kopalni. Jest to więc historia kryminalna, detektywistyczna, bo zastanawiamy się, co się tu właściwie wydarzyło i dlaczego. Ale otrzymujemy tu też ciekawy obraz Czech, obraz dość odległy od tego, do czego przywykliśmy. Bezrobocie, poczucie beznadziei. Ten świat jest raczej brzydki niż ładny, zaryzykuję takie stwierdzenie. Do tego wszystkiego ogólna tonacja tej opowieści jest daleka bardzo od tego, co dla Czechów typowe, od pochody. Yeah, absolutely, you are absolutely right. We were trying to explore those rather dark territories, I would say. O tak, masz całkowitą rację. Rzeczywiście chcieliśmy tu spenetrować tę ciemniejszą stronę naszej rzeczywistości, którą nieczęsto zajmują się twórcy filmów czy seriali. Dla mnie takie poszukiwania w tych ciemniejszych rejonach są ważne, bo mogę tu postawić pytania, które są ważne dla mnie. Co bym zrobił? Jak bym się zachował? Pozwalają one odpowiedzieć sobie, kim naprawdę jestem. Mam też nadzieję, że jeśli opiszę coś, co jest ważne dla mnie, to być może okaże się to ważne także dla innych. Te historie wymyśliliśmy razem z moimi przyjaciółmi, Tomaszem Chrubim i Pawlą Kubeczkową, ludźmi z HBO, ale pracował też z nami świetny dokumentalista Łukasz Kokesz. Później pracowałem już sam, pogłębiając ten scenariusz i koncentrując się szczególnie na postaciach. Chciałem, by były przekonujące. Postaci są kluczem do dobrej historii. Często są od niej ważniejsze. Kiedy przypominam sobie filmy, które kiedyś oglądałem, zawsze mam przed oczami konkretne postaci, a nie samą fabułę. Na przykład nie bardzo pamiętam, co działo się w filmie Forrest Gump, ale świetnie pamiętam samego Forresta Gumpa. Pisać o ludziach, tworzyć interesujące postaci z głębią, postaci, które będą stawiać sobie pytania na temat relacji z innymi ludźmi. Oto ważne dla mnie pytania. Taki jest cel mojej pracy. A Pustkowie jest też bardzo interesującym portretem zbiorowym, portretem mieszkańców miasteczka, ale nie tylko ich, bo są tutaj też na przykład młodzi mieszkańcy domu poprawczego, który zlokalizowany jest nieopodal Pustyny. Najważniejsze jednak są tutaj, mam wrażenie, postaci kobiece i to jest przede wszystkim pani starosta, czyli Hanna Sikorowa, która zachęca na początku tej historii mieszkańców Pustyny do głosowania przeciwko wspomnianej rozbudowie kopalni. I tutaj od razu wracam pamięcią do serialu Gorący Krzew, dzięki któremu, jak wspomnieliśmy o Sztepanie Huliku, usłyszał świat. Tam także na plan pierwszy wysuwa się postać kobieca, postać Dagmar Buresiowej, adwokatki, która broniła dobrego imienia Jana Palacha na prośbę jego matki. No ale właśnie, skąd takie skupienie na postaciach kobiecych? Myślę, że to się dzieje na jakimś podświadomym poziomie. Ale na pewno mogę powiedzieć, że podziwiam kobiety, bo wciąż mają znacznie trudniej niż mężczyźni. Życie potrafi dać im w kość. Rodzą dzieci, później je wychowują, a kiedy mają 40-50 lat, mąż czy partner często znajduje sobie młodszą kobietę. W jakiś sposób postaci kobiece są mi bliskie. Rozumiem je. Postaci kobiece są też ciekawsze literacko. Tekst zyskuje na atrakcyjności, na tym, że bohaterką jest kobieta. Mężczyzna może rozwiązać swoje problemy siłą. Kobieta musi używać innych umiejętności. Dla mnie to jest bardziej interesujące. No tak, postaci kobiece bardzo interesujące w serialu Pustkowie. Tym, co jeszcze mnie bardzo zainteresowało w trakcie oglądania tego serialu, to czy przypadkiem rodacy nie mieli pretensji do Sztepana Hulika o to, że w tak ciemnych barwach maluje obraz ich kraju. No, ten obraz przecież idzie w świat. Wspomniałem o tym, że serial pokazywany był w Toronto. Czy zatem dochodzą do Sztepana takie głosy? Yeah, I have, of course, that I have heard, or we have heard some objections like that, yeah, we are picturing... Oczywiście docierały do nas głosy mówiące o tym, że pokazujemy tu bardzo ciemny obraz Czech. Ale ja się z tym nie zgadzam. Zresztą nie sądzę, by miało to jakiekolwiek znaczenie. Kiedy mamy mocną historię, która potrafi zainteresować widzów, to naprawdę nie ma znaczenia, czy tonacja naszej opowieści jest ciemna, czy też jaśniejsza. Podam przykład. Film 7 Davida Finchera to bardzo mroczna historia. Kręcono go w Los Angeles i mimo, że na ekranie dzieją się złe rzeczy, to może on zachęcać do odwiedzania miejsc, w których powstawał film. Nie sądzę więc, żeby obejrzenie Pustkowia miało sprawić, że ktoś nie będzie chciał odwiedzić Czech. Ale mówiąc serio, to w tej pracy chodziło nam o zgłębienie relacji między ludźmi. A jeśli chcesz być w tym naprawdę uczciwy i chcesz dokopać się do sedna, to nie możesz uciekać od tego, co nieprzyjemne, nie takie piękne. Po prostu tego wymaga uczciwość. Trzeba mieć nadzieję, że widownia zrozumie twoje intencje, że wyczuje, że nie chcesz jej oszukać. Reakcje na Pustkowie, jakie do mnie docierają, wskazują, że nasze podejście nie było błędne. Serial naprawdę się podoba. Ludzie rozmawiają o nim na ulicach. I to nie tylko młodzi, ale i starsi, co jest dla mnie niespodzianką. Dla nich obraz naszego kraju, jaki wyłania się z Pustkowia, może być pewnym zaskoczeniem. Ale i tak im się podoba, bo być może zdają sobie sprawę, że ten obraz nie jest daleki od prawdy. Měl ve ramenou víc, než se zdá, a v očích místa vzdálená, jak noční stín, svůj trailer hnal na plný plyn, stále dál a dál. Znal mý lední a týdny mil, stokrát zálkou zápasil, stokrát měl smrt blíž než cíl, a přesto jel, znovu vítězil. Měl v rukou cit i pevný stisk, musel mít svůj denní rys. Měl prostě rád jako nebe pták svůj žhoucí dům, šedý nákladák. Uměl se smát i vítr zmát, skočíš dál pár svý, snad všechny. gościem zestawu powiększonego jest Stepan Hulik, scenarzysta Pustkowia. Akcja tego serialu dzieje się przy granicy z Polską, jak już wspomnieliśmy, no i ma to przełożenie na fabułę także. Po pierwsze, przynajmniej dwa razy akcja przeniesie się do naszego kraju. Usłyszymy także ojczystą mowę, chociaż również w wykonaniu czeskich aktorów, co jest przynajmniej dla mnie dużym smaczkiem w tym serialu. Ale między innymi również do naszych rodaków właśnie należy wspomniana kopalnia, ta, która chce się rozbudować. No właśnie, czy polski wątek ma jakieś większe znaczenie tutaj? Szczerze mówiąc, kiedy zaczynaliśmy pracę nad Pustkowiem, myślałem, że wątki polskie będą miały większe znaczenie. Jednak wraz z postępami w pisaniu scenariusza coraz bardziej uświadamialiśmy sobie, że to jednak z gruntu czeska historia. A wątki związane z Polską mogą się ograniczyć na przykład do wypadów do Polski albo innych elementów. Nie chcieliśmy, żeby to, co jest polskie, miało oznaczać w naszej historii coś szczególnego. A już na pewno nie mieliśmy takiego zamiaru w odniesieniu do kopalni, która jest własnością Polaków. Nie miało to oznaczać, że Polska jest zła. Nic takiego. No tak, jestem zawiedziony. Nie będzie skandalu. No ale mówiąc na serio, jest dobry serial, to na pewno. Serial, który zresztą wielu dziennikarzy określa mianem skandynawskiego. I to jest takie określenie, czy taka etykietka, która być może jakoś działa na wyobraźnię, ale moim zdaniem jednak na szczęście nie mamy tutaj do czynienia z twórcami czeskimi udającymi skandynawskich, co to to nie. Czuć tu za to różne wpływy z czeskiej kultury. Czuć tu na przykład Hrabala. Czuć tu naturalizm i melancholię, zwłaszcza w gospodzie, kiedy to mieszkańcy miasteczka wieczorem zasiadają przy narodowym czeskim trunku. Dziękuję, że to mówisz. Ja także nie zgadzam się z tym, jakoby nasz serial był skandynawski. Zresztą, co to w ogóle miałoby oznaczać? Ja na przykład tego nie wiem. Zresztą nigdy nie oglądałem żadnego serialu ze Skandynawii. Wiem, że są, zdaję sobie sprawę, że zdobyły sporą popularność, jednak na pewno reżyser Pustkowia, Iwan Zachariaś, nie założył sobie, że zrobi serial w skandynawskim duchu. Nie, chodziło nam o czeską historię, która będzie zrozumiała dla publiczności za granicą. Ale jeśli miałbym podać serial, który mi się podoba, to byłby to Detektyw. Najbardziej za sposób, w jaki Nick Pizzolato wraz z reżyserem Karym Fukumagą potrafili zgłębić postaci. Podoba mi się też, że jest to pozornie detektywistyczna, kryminalna historia, na której rozwiązanie czekamy. Ale na koniec zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę chodzi tu o relacje między dwoma głównymi bohaterami. Śledzisz te relacje, patrzysz, jak ich przyjaźń zmieniała się przez lata. Tak właśnie chciałbym pracować, eksplorować postaci i ich relacje i być najbliżej tych postaci, jak to tylko możliwe. Jeśli idzie o moje inspiracje literackie, to mogę podać nazwisko Dostojewskiego. Znowu, za sposób, w jaki pracuję nad postaciami, zwłaszcza penetrując ich ciemne strony. Mogę powiedzieć, że to dla mnie najważniejszy pisarz. Chciałbym umieć pisać takie postaci jak on. I would say that Dostoevsky is for me probably the most important novelist or writer. If only I would be able to describe my characters in a way he was able to do. No tak. Jest jeszcze jedno nazwisko, o którym należy wspomnieć, kiedy rozmawia się ze Stepanem Hulikiem, to Agnieszka Holland. Razem mają na koncie gorejący krzew, o którym wspomnieliśmy. Agnieszka Holland reżyserowała, a niedawno zaprosiła go także do współpracy przy swoim najnowszym filmie. Filmie Pokot opartym na prozie Olgi Tokarczuk. Tak komentuje to Stepan Hulik. Sorry, I have right away, I have to say that my contribution to Pokot is only minimal. Przepraszam, ale muszę od razu zaznaczyć, że mój wkład w film Pokot jest naprawdę minimalny. To film Agnieszki, powstały w oparciu o powieść Olgi Tokarczuk. Oczywiście Agnieszka jest niezwykle inteligentną osobą i świetnie wie, jak to zrobić, żeby zainteresować kogoś swoim projektem i zaangażować w niego. Zadzwoniła do mnie, mówiąc: pracujemy z Olgą nad scenariuszem, ale wciąż mam poczucie, że czegoś nam tu brakuje. Sądzę, że ty możesz nam pomóc to znaleźć. Patrząc na to z punktu widzenia psychologicznego, to bardzo mądre działanie, bo kiedy ktoś taki jak Agnieszka Holland mówi ci takie rzeczy, chcesz dać z siebie wszystko. Dodam tylko, że Agnieszka jest... Naprawdę ją uwielbiam i podziwiam. Trudno tu użyć innych słów. Chciałbym znowu z nią pracować. Jest naprawdę niezwykłą osobą, mądrą i bardzo ludzką. My, Czesi, możemy wam tylko pozazdrościć kogoś takiego jak Agnieszka. To, co mówi, ma znaczenie dla świata. To, w jaki sposób to robi. Możemy żałować, że w Czechach nie mamy teraz kogoś takiego. Ostatnią taką postacią był chyba Václav Havel. Niestety już go z nami nie ma. Maybe only Václav Havel was this kind of person, but unfortunately he's not alive anymore. Tak mówi Stefan Hulik, scenarzysta serialu Pustkowie, który można już oglądać w Polsce. Jak rád bych dostal ještě jeden verš. Už svítá a čaj bych si dal. Ještě jednou jsou tvá ústa můj terč. S Bohem lásko já jedu dál. Šedá dálnice a náklad za zády je můj svět, který někdo zmapoval. Svět Iráků na parády, s Bohem lásko já jedu dál. Plnou nádrž, prosím, je tu někde telefon. Haló, haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem lásko já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst, doma sníh, tady jižní karneval. Z mých pohledů budou si v pošťáci číst, s Bohem láskou já jedu dál. Z Bohem Lasko Józefa Laufera zamykamy tematykę czeską w dzisiejszym wydaniu ABC Popkultury, a teraz mamy dla Państwa zaproszenia filmowe, telewizyjne i do kina. Dziś wieczorem na antenie TVP Kultura pewnego razu w Anatolii, film, którego myślę nie trzeba przedstawiać specjalnie słuchaczom Trójki, jeden z najważniejszych filmów ostatniej dekady autorstwa Nuri Bilge Ceylan'a, nagrodzona Grand Prix na festiwalu w Cannes, opowieść kryminalna, pozornie kryminalna, rozgrywająca się w tytułowej Anatolii. Jak powiedziałem, pozornie kryminalna, bo najważniejszy chyba jest tu oryginalny sposób opowiadania tej historii i wejrzenie w głąb bohaterów oraz no, oryginalna forma. To dziś wieczorem, ale mamy też zaproszenie do kina na film produkcji niemieckiej. Film zatytułowany Fritz Bauer kontra państwo w reżyserii Larsa Kraume. Pokaz tego filmu w najbliższy wtorek, 17 stycznia o godzinie 19 w kinie Elektronik w Warszawie. Proszę do nas dzwonić 22 i 7 trójek. To często grany utwór mistrza w ostatnim czasie. Zresztą wykorzystany został także w wielu produkcjach telewizyjnych, między innymi w serialu produkcji amerykańskiej, którego akcja dzieje się w Berlinie. Mowa o serialu Berlin Station, czyli Stacja Berlin. Jego pomysłodawcą jest autor literatury szpiegowskiej Olen Steinauer. Polecam ten serial wszystkim zainteresowanym tematyką. Serial dzieje się współcześnie, zatem gry CIA i KGB zastąpiły sprawy takie jak wykradanie danych wywiadowczych, podsłuchy, tropienie siatki islamskich radykałów. No i chociaż nie wszystko w tym serialu działa jak w zegarku, nie wszystko jak w zegarku działa także w samej stacji CIA w Berlinie portretowanej w tym filmie, to warto spędzić czas ze stacją Berlin. Mimo wszystko grają tu Richard Armitage, Michelle Forbes i Richard Jenkins. Gra szefa tytułowej stacji CIA, ale najbardziej intryguje postać grana przez Risa Ifansa i to dla niego warto najbardziej oglądać właśnie stację Berlin. Powstanie zresztą druga seria, a my za moment powiemy o tym, co można oglądać w teatrze. Madonna i Masterpiece, utwór nagrodzony zresztą także Złotym Globem. A teraz już teatr, konkretnie Nowy Teatr w Warszawie. A tam kolejny spektakl, w którym z publicznością rozmawiać chcą młodzi artyści taneczni i ruchowi. Rozmawiać za pomocą tańca właśnie i w ten sposób mówić o najważniejszych problemach. So Emotional, taki tytuł nosi przedstawienie. Odpowiadają za nie Marta Ziółek, Mateusz Szymanówka i Przemek Kamiński. To czołówka młodego pokolenia tancerzy i choreografów, a opowiada o spektaklu używając niecodziennego języka Przemek Kamiński. Przede wszystkim przez to ciało przepuszczamy ruch, ponieważ emocja etymologicznie oznacza w ruchu. Więc przepuszczamy przez niego ruch i przepuszczamy przez niego różne tak zwane ready-made, czyli już istniejące formy, które pochodzą z bardzo różnych źródeł, od popkultury, przez jakąś ikonografię XVII i XIX-wieczną, podręczniki do aktorstwa. My tworzymy trochę taką chmurę w tej przestrzeni danych i my te dane hakujemy co jakiś czas i te formy nas nawiedzają i my nawiedzamy te formy i to jest taka obustronna relacja, ja bym tak to nazwał. Szukamy emocjonalności, która może istnieć dzisiaj i jaka ta emocjonalność jest w dzisiejszym świecie, we współczesnym świecie. Ciało jest takim medium, które jest nam najbliższe i też jakby bardzo wiele jest w nim zapisanego i takie odkrywanie, co już jest zapisane, też jest sednem tego projektu. Takie odkrywanie w tym kontekście oczywiście emocjonalnym, gdzie te emocje są ulokowane i jak one pracują. No tak, i to wszystko brzmi trochę jak wstęp do terapii przez ciało, i chyba nieprzypadkowo. Wiesz co, my używaliśmy w tym procesie dość sporo tak zwanych praktyk somatycznych. To są takie praktyki, które przyglądają się temu, jak funkcjonuje ciało od środka i jak ruch może być inicjowany od środka ciała. Więc wydaje mi się, że każdy taki proces pozwala pracować nad pewnego rodzaju świadomością ciała i świadomym jego użyciem później już w momencie spektaklu. Więc wydaje mi się, że my też jako tancerze mamy pewne doświadczenie pracy z naszymi ciałami, mamy pewną edukację za sobą, więc do pewnych rzeczy jest nam dość łatwiej i łatwiej jest nam w nie wejść. Natomiast każdy proces twórczy dla mnie przynajmniej jest takim na nowo odkrywaniem ciała tak naprawdę i definiowaniem tego ciała w określonych warunkach i w określonej ramie choreograficznej, w której coś tworzymy. Zhakować chmurę emocjonalną danych. To właśnie można zrobić oglądając spektakl So Emotional w Nowym Teatrze w Warszawie, a w Teatrze Imka także w stolicy w ramach cyklu Polska w Imce jeszcze w ten weekend polecamy spektakl Komeda Jarosława Murawskiego w reżyserii Leny Frankiewicz, aktorki, ale związanej także mocno ze środowiskiem jazzowym w roli Komedy Mateusz Janicki. To już tyle na dziś. Edyta Kocęba, Renata Szewczak i Jan Niebudek. Do usłyszenia.